banga banga bino boko yambanga naliko boya gita nga na bowane otuna Michel mwana ya ndobo otuna Gabriel mwana mbangi tuna Guillaume tata ya banae tuna mapungu solo e mapungu mayanda e bakonde mbae ndembo na bino bakonde mbanga tuna bako tuna ngai mama e we mama lobie Yo le lié mama lobie Yo le lié mama lobie Le lié mama Owe owe Wabi Michele nanga e mama Wabi konda mayanga e mama Mapungu e we Sherle matumbu kumwana mota kata e Owe owe Anga wendo ewe Ewe Ewe Wapi mapungu mama lobie Sherle matumbu pe ewe Ewe Soranga na konde mbanze mbo Waninga bako tunae mama Gita Mina mboka ya nonge Michel abengilo kalama koe Michel tata kalanda kalo kalwe Topa pongo linda koe Ata wabi mwinda ye munda maputa ye mpati migye Amoni motalaka abadi mbeto ye mbeto yango ye Michel amoni mpati migye nakatia butu ye Tango e tani mama e Michel a komi na kata bolo boy Alari pongi tango te midi e Oyo mpati nanga na mpande solo Tata wena lobela yo Mpeli solo e ma Owe mama Owe Vie mama Owe ngai mama Yeah, mama, wanna konde mbae, wabibo wane, owe mama.